Qurani zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na sala na salamu zimwendee mbora viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waamini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakao wafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, tunaendelea na kitabu chetu Sharhu Sunna cha Imamu Al-Barbahari. Tunafika kwenye masala ya 14 katika aqida za Ahlus Sunna wal Jamaa. Anasema Sheikh rahimahullah, والإيمان بالرؤية يوم القيامة. نميونغوني معاقيدة ميونغوني معيتقاد ذا أهل السنة والجماعة نكواميني كونكانا كوى الله سيكو يا قيامة. Kitabu chako ndio kiweka vibaya. Wal imanu bi ru'ya yawm al qiyama. Miongoni mwa aqida, miongoni mwa itiqadi za ahlu sunna wal jamaa ni kuamini kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Na hili liko wazi, liko wazi kwa ahlu sunna wal jamaa, na dalili zipo nyingi. Kuna baadhi ya makundi yanapinga hichi kitu, hayakubali kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama. Pana kundi la Mu'tazila, ilo kundi Burundi hatuna nalo. Kadhalika kundi la Ibadhi, wao hawakubali kwamba Allah siku ya kiyama ataonekana. Maibadhi hilo walikubali. Hii ni moja au hii pia ni miongoni mwa tofauti zetu sisi na maibadhi. Sisi tunaitakidi kwamba siku ya kiyama Allah ataonekana. Maibadhi wao hawakubali hilo jambo. Na haya yako wazi kwenye vitabu vyao. Kama ukitizama kwenye kitabu kinaitwa Al-Haqqud Damir, kimeandikwa na mufti wa Oman ambaye ni khalifa, ameiweka hayo yote wazi kwamba vile Allah siku ya kiyama hataonekana. Na ilhali Allah subhanahu wa ta'ala anasema wujuhun yawma idhin nadira, siku hiyo ya kiyama nyuso za waaminifu zitakuwa ni zenye kung'aa, ila rabbiha nadhira, zikimtazama mola wao. Nyuso siku ya kiyama zitakuwa zimeng'aa zikimtazama mola wao. Hii ndio aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tofauti na hayo makundi, hayo mapote yaliyopotea. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia kuhusikana na makafiri aliposema kalla innahum ma'arrabihim yawma idhin la mahjubun. Hiyo siku ya kiyama wale makafiri wataziwiliwa kumuona mola wao. Kinyume chake sasa, ikiwa kama makafiri wataziwiliwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, vipi waaminifu wale ambao sio makafiri? La shaka au watamuona siku ya kiyama. Shekhe akaendelea kusema yarauna Allah bi absari ruusihim, watamuona Allah kwa macho ambayo yanapatikana kwenye vichwa vyao. Kwa nini ameleta haya maneno? Kwa sababu baadhi ya mapote, baadhi ya makundi potofu, wao wanasema kwamba hatutomuona Allah kwa macho, bali itakuwa ni kumtafakari tu kunako neema zake na ukubwa wake. Ndio maana Sheikh kasema yarauna Allah bi absari ruusihim, watamuona Allah kwa macho ambayo yanapatikana kwenye vichwa. Haya macho ambayo tuko nayo ndio tutakayomuona kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie miongoni mwa watakaomuona siku ya kiyama. Na haya pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwa hadithi ambayo amepokea Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kunna julus inda an-nabiy sallallahu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tumekuwa tumikaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idh nadhara ila al-qamari laylat al-badr, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatazama kwenye mwezi wa tariki 13, 14, 15, mwezi wa yale masiku meupe. Bila shaka unakuwa ni mwezi wote mkamilifu, upo wote mkubwa vile vile kimviringo. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar, nyinyi mtamuona Mola wenu kama jinsi mnavyouona huu mwezi. Bimana jinsi mwezi huu unavyoonekana kwa ukubwa wake, kila mmoja anauona, hatungoji kutafutisha kwa nini wala nini, kila mtu anauona. Hivyo ndivyo jinsi Allah atakavyoonekana hiyo siku. Kadhalika ikaja kwenye matamshi mengine ya Imam al-Bukhari akisema innakum satarawna rabbakum ayyana, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kwa macho. Hii hadithi Sheikh al-Albani rahimahullah mwanzo alikuwa amesema kwamba kaneno haka kaneno ka kusema kumuona kwa macho sio sahihi, ila baadaye akajirejea akasema kwamba ni sahihi, hadithi ni sahihi kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama, tutamuona kwa macho yetu. Ama maibadhi wao wanakataa na kusema kwamba hii hadithi ni dhaifu, ila tukiwauliza udhaifu wake uko wapi, hawatuletei udhaifu wake. Maadamu tu inapingana na hoja zao, basi hapo wanafika wanaikanusha moja kwa moja. Akaendelea kusema mtunzo wa kitabu wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman, Allah subhanahu wa ta'ala atawahisabia waja wake bila kuwepo kizuizi cha aina yoyote, wala hapatokuwa mkalimani yoyote, hapatokuwa mtu ambaye atakuwa anafasiri eti Allah anazungumza kisha panakuwa yule atakayekuwa ana fikisha yale aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Pana kila mmoja atazungumza na Mola wake hiyo siku ya kiyama. Na hayo yamethibiti kwenye hadithi tukufu ya Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu aliposema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yoyote miongoni mwenu isipokuwa Mola wake atamsemeza. Bimaana kila mwanadamu, kila kiumbe siku ya kiyama Allah atamsemeza. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, baina ya Allah na baina ya mja hakuna mkalimani, hakuna mtu wa kuwa anafasiri. Wala hijabun yahjubuhu, wala hakuna kiziwizi kitakacho kuziwia, wewe na Mola wako mtazungumza naye siku ya kiyama. Hizi zote ni dalili za kuonesha kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana. Allah tujalie tu miongoni mwa watakaomuona kwa rehema. Sheikh akaendelea kusema والإيمان بالميزان يوم القيامة. Na miongoni mwa itikadi za Ahlu Sunna wal Jamaa ni kuamini kwamba siku ya kiyama patakuwa mizani. Siku ya kiyama patakuwa mzani. Hii ndio akida yetu sisi Ahlu Sunna wal Jamaa. Lakini maibadhi wao hawakubali kama siku ya kiyama patakuwa mzani. Hilo maibadhi hawalikubali. Suala linakuja, kama nyinyi hamkubali kuwa siku ya kiyama patakuwa mzani, huyu mzani unaotajwa kwenye hadithi, mzani unaotajwa ndani ya Qur'ani, una maana gani? Wao maibadhi wanasema kwamba al-mizanu maanahu al-adlu, maana yake ni uadilifu. Bimaana siku ya kiyama patakuwa uadilifu katika kuhukumu matendo ya waja. Hivyo ndivyo wanavyofasiri zile aya zote ambazo zinazungumzia neno mizani. Wa thaqulat mawazinu, mizani itakuwa mizito. Pale wanakuambia bimaana ni al-adlu, uadilifu. Bimaana wanapinga dalili nyingi zilizokuwa sarihi, na hicho hakikubaliki hata kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, tutaweka mizani ya uadilifu siku hiyo ya kiyama. Kama mizani manaki uadilifu, basi wafasiri aya tusiki watuambia kama tutaweka uadilifu wa uadilifu siku ya kiyama. Haiji. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, hakuna nafsi, hakuna nafsi hata moja itakayodhulumiwa kitu chochote. Bimaana kila mwanadamu matendo yake yatawekwa kwenye mizani, hapatokuwa dhulma yoyote. Wa in kana mithqala habatin min ghardal, hata ikiwa matendo hayo yatakuwa madogo sawa na mbegu ya khardal, ataina biha, tutayaleta hayo matendo. Wakafa bina hasibina, na inatosheleza kwetu sisi kuwa ni wenye kushikilia hisabu. Hiyo siku ya kiyama Allah ndiye atakayefanya hisabu. Watu watawekwa kwenye mizani, mambo yako wazi, kila kitu kiko wazi, ila maibadhi wao hawakubali. Hii ni tofauti nyingine iliyopo baina yetu sisi na maibadhi. Sio kusali tu kwa kuachilia mikono, hapana. Zipo tofauti nyingi sana upande wa kiitikadi. Akasema Imam, yuzanu fihi alkhairu washarru, kwenye hiyo mizani patawekwa yako matendo mema na matendo maovu, vyote vitawekwa kwenye mizani hiyo siku ya kiyama. Huyo mzani una sifa gani? Lahu kifatani, ni mzani ambao una visahani viwili, walisanun, na ulimi, ule mkuki, ule mshale ambao ni wa kupeleka vipimo sawa sawa. Kwa hiyo matendo mazuri yatawekwa kwenye kisahani kimoja, matendo mabovu mabaya pia yatawekwa kwenye kingine kisahani, kisha na kuanza kupimwa. Na hayo yamethibiti kwenye hadithi ambayo ameipokea Imamu Tirmidhi na Imamu Ibn Majah, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu aliposema, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati, hakika siku ya kiyama Allah atachagua mtu katika umma wangu, ala ruusil khalaiq yawm al-qiyama, atachagua mtu katika umma wangu. Kuna watu wengi, lakini Allah atachagua tu mtu. Fayanshuru alayhi 99 sijilla, kisha mtu huyo atafunguliwa vitabu 99, asijini vitabu vikubwa vikubwa, atafunguliwa vitabu vikubwa vikubwa. Kullu sijillin mithlu maddul basar, kila kitabu kimoja kitakuwa sawa na upeo wa macho. kwa ukubwa wake. Thumma yaqul, kisha huyo mtu ataambiwa siku ya kiyama, atunkiru min hadha shay, atunkiru min hadha shay'a, je, unapinga kitu hata kimoja ambacho kimo ndani ya hichi kitabu? Bimaana hivi vitabu vyote ambavyo vimeandikwa mo matendo yako yaliomo ndani ya hivi vitabu, pako chenye unapinga ambacho unaona kwamba ni dhulma unaweza kuwa umefanyiwa? Allah atauliza tena, adhalamaka katabatil hafidhun, je, wanaweza kuwa wamekudhulumu wale wa malaika walikuwa wakiandika matendo ya wanadamu ambao walikuwa wakiwalinda wanadamu, wanaweza kuwa wamekufanyia dhulma? Fayaqul, yule mja atasema, la ya rabbi, hapana yeye mola wangu. Fayaqul, kisha Allah atamwambia tena ule mja wake, afalaka udhurun, je, una udhuru yoyote, una hoja za kujitetea? Kama pana makosa yaliomo ndani ya kitabu chako, una yale ya kujitetea kuhusikana na haya makosa? Labda useme hili nimefanyaga bila kujua, hili nimefanyaga kwa kutereza, hili ni kadha wa kadha, je, una udhuru yoyote? Fayaqul, ile mja atasema, la ya rabbi, hapana iwe mola wangu. Fayaqul, ataambiwa yule jamaa siku ya kiyama, bala, bali ndiyo, uko na udhuru ya kujitetea. Wewe unakata kata kila kitu, hapana, uko na cha kujitetea kwacho. Akasema Allah, inna laka indana hasana, hakika wewe kwetu sisi uko na jema ulilolitenda. Vitabu 99 vimejawa na madhambi vikubwa vikubwa, unapewa ofa ya kujitetea, lakini unasema sina la kujitetea, kila chenye kimo humo ndani ya hivyo vitabu ni haki. Allah anakuambia hapana, uko na cha kujitetea. Kwetu sisi uko na jema ulilolitenda, tumiliweka, japo ulikumbuke, lakini lipo, sisi tumiliweka. Fa innahu la dhulma alayka al-yawm, leo hakuna dhulma, hautodhulumiwa kitu hata kidogo, hautodhulumiwa kitu chochote. Fatukhraju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah anna Muhammad rasulullah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada wewe kupewa nafasi ya kujitetea, hauna la kujitetea, itatolewa kadi. Hii kadi imeandikwa emo, ashhadu an la ilaha illa Allah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hili neno tu ndilo ambalo limeandikwa kwenye hii kadi. Fayaqul, kisha Allah atasema, ihdar waznak, sogelea mzani wako, sogelea mzani wako. Hapa kwenye hii hadithi pia Mtume anatuthibitishia kwamba pako mzani, tofauti na maibadhi wao wanaleta maana zingine. Kama maana yake ni uadilifu jinsi wanavyodai wao, hapa Mtume anawaambia sogelea mzani wako, bi maana tutasema sogelea uadilifu wako. Ghairu maqul, haikubaliki. Fayaqul, atasema, ya rabbi, ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillat, ewe Allah, ewe mola wangu, hii ni kadi gani ambayo inakuja kushindishana na hivi vitabu vyote, vitabu 99, kitabu kimoja kikubwa kabisa vinakuja kupambana na kakadi kamoja, tukakadi kadogo. Kisha faqala, atasema, innaka la tudhlamu, hautodhulumiwa kitu chochote. Qala, kisha atasema, fatudau sijillatu fi kifa, vile vitabu vyote vitachukuliwa na kuweka kwenye kisahani kimoja cha mzani, walbitaqatu fi kifa, na kale kakati ambako kameandikwa iko, ashhadu an la ilaha illa Allah anna Muhammadan rasulullah, na kenyeka na uko kwenye kisahani kingine. Fatashati sijillatu, vile vitabu vyote kwanza vitakuwa hafifu, wathakulatil bitaqa, na ile kadi itakuwa nzito. Bimaana ile kadi itashinda uzito vile vitabu vyote. Kisha akasema fala yuthqalu ma'a ismillahi shay'un, hakuna kitu ambacho kinaweza kuja kushinda uzito kitu ambacho kimwemo jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni dalili yetu ya kutuonesha kwamba siku ya kiyama mizani ipo, mizani ipo. Na ndio maana al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye kitabu chake Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari kwenye mujallada wa 13 ukurasa wa 537 akanukuu kauli ya mwanachuoni Abu Ishaq az-Zujaj aliposema ajma'a ahlu sunnati ala al-iman bil mizan, ahlu sunna wal jamaa wote kwa ujumla wamekubaliana kwamba kuamini kuwa siku ya kiyama pana mizani, hiyo ni imani ya ahlu sunna wal jamaa. Wewe ukiitakidi kwamba siku ya kiyama hakuna mizani, basi unakuwa umechukua akida ya watu wa bid'a, sio akida ya ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo hauwezi kuja ukasema kwamba tofauti yetu sisi na waibadhi ni kusali tunanyosha mikono tu. Hapana, zipo tofauti nyingi, na bila shaka tangu mwanzo wa darasa letu tuko tunaenda tunaonesha tofauti zetu sisi na waibadhi kwa ambao tunashirikiana nao mwanzo wa darasa hadi tulipofika. Kwa hiyo kuamini kuwa pana mizani siku ya kiyama ni imani yetu sisi halusuna wal jamaa, na kupinga habari za mizani ni imani ya makundi ya bid'a yakiwemo maibadhi. Na pia wamekubaliana wanazuoni kwamba hayo maneno Ibn Hajar anaendelea kusema wa anna a'mala al-ibad, kwamba na matendo ya waja tu zanu yauma al-qiyama, yatapimwa siku ya kiyama matendo ya waja, wa anna al-mizana lahu kifatan, na kwamba lahu lisanun wa kifatan, na huyu mzani una visahani viwili na ule ulimi wake ule mkuki wake, wayamilu bil a'mal, vile visahani vinaenda vinamili kutokana na matendo jinsi yanavyokwenda. Kwa hiyo imani yetu sisi ni kuamini kwamba siku ya kiyama pako mizani ya kupima matendo ya waja, na zipo dalili nyingi sana nyingi sana. Hatta kwenye hii sura Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa mizito, wa amma man khaffat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu. Hizi zote ni dalili za kuonyesha kwamba mizani ipo. Ndio akida yetu sisi, tunakubali yale ambayo tulioambiwa ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna. Sheikh akaendelea kusema wal imanu bi adhabil qabri wa munkarin wa nakirin, imani yetu nyingine sisi tunaamini kwamba kaburini kuna adhabu, na tunaamini kwamba kaburini pana malaika wawili, munkar wa nakir. Wewe kama ukiitakidi kama kaburini hakuna adhabu, basi wewe umechukua akida ya watu wa bid'a. Lakini ahlu sunna wal jamaa sisi tunakubali 100% kama kaburini kuna adhabu. Haya ni masala ambayo yanapatikana kwa baadhi ya makundi ambayo yapo, ila hayo makundi hakuna haja ya kuyazungumza kwa sababu hatuna nayo hapa Burundi. Sisi tucheze tu na kundi lenye tuko nalo Burundi. Nadhani siku zinaisha, kila mtu anafahamu kwamba pana watoto wa Masihi Dajjal wenye wamezuka na kuja kusema kwamba kaburini hakuna adhabu katika nchi yetu ya Burundi. Hilo kila mtu analifahamu bila shaka. Kuna watu hapa Burundi leo hii wanakuwa wanadai kwamba kaburini hakuna adhabu. Wameanza Bujumbura leo na mikoani wamekwisha chukua hizo fikra potofu za kusema kwamba kaburini hakuna adhabu. Ukiwapatia hadithi wanakuambia hizo hadithi zote ni dhaifu, bali wanakuambia sisi hatukubali hadithi isipokuwa zile ambazo zilizokuwa sambamba na Qur'ani. Zile zilizokuwa sambamba na Qur'ani ndio zile sisi tunakubali, ambazo hazikusapotiwa na aya wala hazikusapotiwa na Qur'ani, hizo hatuzikubali. Wanapinga vitu vingi kabisa. Bimana ni watu ambao wanatumia akili, na ukichunguza wengi wao ni watu ambao wamejihimiza sana na kisomo kinaitwa fizike na shimii. Hao watu ndivyo walivyo. Pana jamaa mmoja anaitwa Ali al-Kayali, ni Mwarabu wa Iraki kama sikusahau. Huyu jamaa ni mtu ambaye amebobea kwenye fani ya fiziki, amezamilia sana huko, na hizi ni fani ambazo zinahitaji kiasi fulani ya akili. Sasa huyu jamaa Ali al-Kayali hata kwenye YouTube amejaa, naye pia hakubali adhabu za kaburini kwamba zipo, hakubali. Kwa hiyo si jambo la kusikitisha, si jambo la kusikitisha hata kidogo. Kitu gani kimepelekea wao kupinga hicho kitu? Kwa sababu wanakuambia ndani ya akili hakikubaliki. Ndani ya akili hakikubaliki kivipi? Wewe ukimzika mtu jana, umemzika au umemzika leo asubuhi, saa hizi ukienda kuchimbua lile kaburi lake, jinsi ulivyomweka, si ndio kisa utamkutana? Au sio, Islam? Umemzika mtu asubuhi, baada ya kumzika ukaenda, saa hizi jioni, saa hizi ukaenda ukachimbua lile kaburi, jinsi ulivyomweka, si ndio kisa utamkutana? Kama kweli kaburini kuna adhabu, aje tumkutane yuko vile vile? Kwa nini tusimkutane hata na vidonda, tusimkutane labda lile sanda limetoka? Kwa nini? Akili haikubali. Sijui kama mnanielewa hapo. Kama kweli kaburini kuna adhabu, lazima zingionekana. Wanasahau kwamba Allah ni fa'alun lima yurid. Allah anafanya analolitaka. Allah anafanya analolitaka. Sasa nyie mnapinga kwamba kaburini hakuna adhabu kwa sababu yule mtu mkienda kumchimbua hamtoona ile adhabu, inawasababishia nyie kupinga. Swala linakuja, majini yapo Islam? Mnakubali kama majini yapo? Mnakubali? Kuna mwanadamu ashagawahi kuona jini macho myangini? Waislamu, pako mashaka wewe kuyaona? Naam. Mwenye atakwambia eti ashaona jini macho mwingine, wewe ni Mungu. Naam. Ah, nimesema kwa hivi, mtume ule ni yuko na mambo yake special tofauti na sisi. Sawa. Kwa hiyo majini hayaonekani. Si ndio hivyo? Lakini tunakubali kwamba majini hapo. Sasa kama hivi viumbe vya majini tunakubali kwamba vipo, tena tunakubali kwamba majini yenyewe yanatuona, vipi sasa kwenye adhabu za kaburini? Allah ndo ameweka adhabu ziwe kaburini. Wewe kama uzioni, lakini Allah anaziona, na yule mwenye yumo ndani ya kaburi ndio anajua anachokipata kule ndani. Laiti Allah angeliwafufuaga waliopo ndani ya kaburi warudi, hakuna wafanya ibada, hakuna watu wangekuwa wanafanya ibada kuwashinda wao, wale watu wa maasi ambao wako ndani ya kaburi. Lau wangilipewa dakika moja ya kurudi kaburi, ya kurudi duniani, hapangi ilikuwa washikaji wa ibada kuliko wanazana watu wangekuwa wanalala msikitini, wangemfukuza na Bilali, na wengine wangekuwa wanalala hapa hapa kwenye mimbari, ili akisikia tu maiki na tikisika wao ameshakuwa tayari. Sawa. Kwa hiyo wao wanapinga hiyo vitu sana. Kwa hiyo watu kama hawa wanajipaga jina wakijiita kwamba wao ni kundi linaloitwa al-Qur'aniyuna. Bimaana ni watu ambao wanakwenda wanafuata yaliomo ndani ya Qur'an. Na huu ni uongo mtupu. Laiti wangelifuata yaliomo ndani ya Qur'ani, kama kweli wao ni watu wa Qur'ani, basi wangifuata kila kilichokuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila kimoja. Leo anakuja na kwambia hadithi nyingi zenye kuonesha adhabu fulani ni hadithi ambazo nakutana zimepokelewa na mtu mmoja mmoja. Na hizo hadithi za kupokelewa na mtu mmoja mmoja hatuzikubali, kwa sababu mtu mmoja anaweza kujidanganya. Wanapinga hadithi hivyo. Hivi mtu mmoja anaweza kaleta habari na ikawa ni ya ukweli? Waislamu, haiwezekani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotumwa na Allah tuletee sisi sheria yake Allah, kuna mtu mwingine amekuja naye? Sasa amekuja yeye mtume peke yake? Au sio hivyo? Kwa nini tuukubali Uislamu? Kwa nini tuukubali? Kwa hiyo pana vitu vingine watu wanaenda wanajipinga wenyewe peke. Wenyewe peke wanaenda wanajipinga. Kama jinsi imekuja kwenye hadithi inasema, kalimatani habibatani ila rahmani, maneno mawili ambayo yanapendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khafifatani ala lisan, ni mepesi kwenye ulimi, yani mkuyasema ni maneno mepesi sana, thaqilatani fil mizani, ni maneno mazito sana kwenye mzani siku ya kiyama. Hii hadithi inatuonesha kwamba mizani ipo, iko kwenye sahihi al-Bukhari. Lakini maibadhi wakasema hii hadithi hatuikubali kwa sababu ilipokelewa na mtu mmoja. Hiyo sio hoja ya kupinga hadithi. Watu wa bid'a ndio wameleta hizo fikra kwa kutaka wapinge sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wanatumia akili zao kwa ajili ya kupinga vitu vilivyothibiti. Vitu vilivyothibiti. Eti kama kweli kaburini kuna adhabu, au kama mtu akifa anaadhibiwa, Firauni mwili wake uko chini ya ardhi? Mwili wa Firauni waislamu uko chini ya ardhi? Mwili wa Firauni uko wapi? Naam. Kila wanasema hivyo kama uko Egypt, lakini sio kweli. Hakuna mwanajua kwamba mwili wa Firauni uko Egypt, ila tu tunachokubali ni kwamba mwili wa Firauni hauko chini ya ardhi, hakuzikwa chini ya ardhi. Ama je, yule mwenye yuko pale Egypt ndio yule Firauni mwenyewe? Allahu aalam. Hakuna dalili inathibitisha kama ni ule, hakuna hadithi wala kauli ya sahaba inathibitisha kwamba ni ule mwenye yuko pale Egypt. Ila tu tunachokubali ni kwamba mwili wa Firauni upo na wala hujaoza mpaka siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akizungumzia kusikana na Firauni na watu wake, an-naru yu'raduna 'alayha ghaduwan wa 'ashiyan. Wale watu wa zama za Firauni wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni. Sawa? Asubuhi na jioni wanaonyeshwa moto, kuonyeshwa kwa adhabu. Watu wa Firauni wako wapi? Si wamo ndani ya makaburi? Si wamekwisha fariki? Lakini wanaonyeshwa hivyo moto. Kisha Allah anasema wa yauma taqumu saa adkhilu ala fir'aun ashadd al'adhab. Na siku kiyama kitasimama, Allah ataambia wa malaika adkhilu ala fir'aun, chukueni watu wa Fir'aun wapelekeni kwenye adhabu iliyokuwa kali, ashadd al'adhab, kwenye adhabu iliyokuwa kali. Twende sasa kiakili kama jinsi wanavyotaka. Siku ya kiyama wataambiwa wapelekwe kwenye adhabu iliyokuwa kali. Huku kabla ya siku ya kiyama, kabla ya siku ya kiyama, huyo moto alikuwa wanaonyeshwa ni moto gani? Sijua tunaelewa. Ni moto gani alikuwa anaonyeshwa? Ni neema alikuwa anazipata? Haiwezekani. Bimana ndani ya kaburi mle wanapata adhabu zao, wanapata adhabu zao, ila wao nai aya waikubali. Hao wenye kupinga adhabu za kaburini nai aya pia waikubali. Naam, wenye wanaitafutia maana nyingine, wanakwambia hapana, sio kuwekewa ndani ya moto, kuoneshwa tofauti na kuadhibiwa. Hivyo kama umeikai sehemu kisha moto tukausogeza karibu yako na kuweza kuuona, wewe ule moto ule mfuke wake hautokugusa wewe, lazima utakugusa, na yeye anatosheleza kuwa ni adhabu. Eti kama kweli wanaadhibiwa ndani ya kaburini, kwa nini tu waadhibiwe asubuhi na jioni? Kwa sababu ni adhabu ndogo, siku ya kiyama ndo ataenda kupata ile adhabu ya kudumu milele na milele. Allah atuweke mbali na hizo adhabu zote. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik, hakika wale waliokuwa madhalim, wale waliofanya dhulma, watakuwa na adhabu duna dhalik, kinyume na hiyo. Kinyume na hiyo nini? Tuende kwanza mkiswahili, kwanza Kiswahili kinaeleweka eh? Hakika wale waliokuwa madhalim watapata adhabu kinyume na hiyo. Kinyume na hiyo nini? Labda ni neema. Watapata adhabu kinyume na hiyo neema, labda ni hiyo eh? Ndio maana katika tafsiru Tabari mujalada 21, mujalada 21 akaleta athari ya Ibn Abbas radhiallahu anhu na wengine sahaba al-Barra'u wakifasiri aya kwamba maanahu adhabu al-qabri, ni adhabu ya kaburini. Bimana watu wanaadhibiwa adhabu ya kaburini, kisha Allah anasema na hiyo siku ya kiyama watapata adhabu kinyume na hiyo adhabu ya kaburini. Bimana watu wanaadhibiwa kaburini na watakapotoka tena siku ya kiyama watapata adhabu kubwa zaidi ya hii waliokuwa wameonja humo ndani ya kaburi. Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar, tutawaonjesha adhabu ndogo kuliko adhabu kubwa. Kwa hapa duniani adhabu kubwa inatusubiri siku ya kiyama. Kwa hapa duniani wataonjeshwa adhabu ndogo. Ni adhabu gani? Ni kukula kuku eh? Waislamu, hiyo adhabu ndogo ni kukula kuku au ni kupiga juisi? Ni adhabu watu wataipata huko ndani ya kaburi. Ndio maana mmoja katika wafasiri wa Qur'ani Mujahid akasema kwamba hiyo ni adhabu al-qabri. Ukitazama kwenye tafsiru Tabari mjalad wa 19, hiyo ni adhabu al-qabri. Hiyo adhabu ndogo na yokuzungumziwa hapo kwamba watu wataonjeshwa ni adhabu ya kaburini. Falmuhim, na dalili zipo nyingi sana, zipo nyingi sana. Hadi imekuja athar ambayo amepokea Imamu Tabari kwenye tafsiri yake Tabari, athar ya Ali ibn Abi Talib akisema, shakakna fi adhabi al-qabr, tumekuwa na mashaka mashaka kuhusikana na adhabu za kaburini. Hatta nazalat alhaakum utakathur, mpaka pale ilipoteremka alhaakum utakathur. Bimana walikuwa na mashaka, je, kaburini kuna adhabu ama hakuna adhabu, mpaka iliteremka hii aya alhaakum utakathur, yani zinakupumbazeni wingi wa watoto wenu, wingi wa mali zenu mnazokusanya zinawapumbaza. Hatta zurtumul maqabir, hadi mtakapozikwa. Kwenye Kiarabu ukisema zurtul maqabir na kuja na maana ya kuzikwa, maana kwenda kutembelea makaburi. Kwenye hii aya nakuja na maana ya mtu kwenda kuzikwa, maana anakuwa ameenda kutembelea nyumba yake. Hatta zurtumul maqabir, hadi mtakapokwenda kuzikwa. Kalla saufa taalamun, mtajua. Mtajua nini? mtakuja kujua kwamba yale alikuwa anatupumbaza kule duniani ilikuwa ni kupoteza muda, yametuzubaza hadi tukasahau kumrejelea Allah. Thumma kalla sawfa ta'lamun, bado Allah anazidi kukazia, bado mtajua tu mkishafika huko makaburini, mkishazikwa. Watu wakishapata adhabu za kaburini ndo anaanza sasa kujuta, laiti tungilijua kama ni haya hatungipumbazika na dunia. Ila bado tu watu wanakuja na kanusha kaburini hakuna adhabu. Na si ajabu kwaona mtu wa watu kama hao wanawapatia misikiti na wanatoa hutuba vizuri sana, wanatoa hutuba za Ijumaa na madarasa wanatoa vizuri sana. Hivi vitu haviwagi Waislamu. Haya ni matatizo. Ndio maana anasema Sheikh Saleh Al-Fauzan hafidhahu Allah, alipokuwa anafanya sharhi ya hiki kitabu cha Sharh Sunna, kwamba atakayepinga adhabu ya kaburini na anajua uhakika wa mambo, fa innahu kafirun, huyo mtu ni kafiri. Na akipinga pasina kujua, fa innahu dalun wala yukaffar, huyo mtu anakuwa ni mpotevu, anakuwa ni mzusha, anakuwa ni mtu wa bid'a, alakini hatolewi kwenye Uislamu. Ila utaona watu tunafanya da'wa, tunashirikiana na hao watu ambao wanapinga adhabu za kaburini. Mtu mwingine anakuambia, mimi usinisumbui kuniletea habari za maadhabu ya kaburini, ama kuwa kaburini kuna adhabu ama hakuna adhabu, subiri siku tutakufa tutayaona. Ya, wewe kusema kaburini hakuna adhabu, hiyo inakutoa kwenye Ahlus Sunna. Wewe ukisema nakubali kwamba kaburini kuna adhabu, hiyo ni imani ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Wewe ukisema mimi sina jibu, hilo pia sio akida Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo inabidi tutoe makini sana. Ndio maana Aisha radhiallahu anha anasema kwamba Yahudi mmoja dakhalat alaiha, huyo Myahudi ameingia kwa Bi Aisha, fadhakarat adhab alqabri faqalat laha, alipotaja adhabu za kaburini akamwambia yule mwanamke wa Kiyahudi, akawa amesema a'adhaki Allahu min adhab alqabri, Allah akukinge na adhabu za kaburini. Fasa'alat Aisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an adhab alqabr, Aisha kamuuliza mtume kuhusikana na adhabu za kaburini. Faqala, mtume akasema naam, ndio adhabu alqabr. Kwa mtume anakubali kwamba adhabu ya kaburi ipo. Kisha Aisha kasema fama raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'du salla salatan illa ta'awadha min adhab alqabr, tangu baada ya hiyo siku sikuwahi kumuona mtume akisali sala yoyote isipokuwa alikuwa anajikinga kwa Allah kutokana na adhabu za kaburini. Na ikaja kwenye riwaya nyingine ya Bukhari na Muslimu ikisema adhabu alqabr haqqun, adhabu ya kaburini ni haki, ipo. Ipo adhabu ya kaburini, ipo. Sasa wewe ukipinga unakuwa umepinga akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kadhalika katika imani yetu, wa munkarin wa nakir, ni kuitakidi ni mtu kuwa na imani ya wale wa malaika wanaokuja kumuuliza mwanadamu. Munkar wa nakir, munkar na nakir. Hawa wamethibiti kwenye dalili nyingi. Ipo hadithi inayosema kwamba kila mwanadamu anapofariki akaingizwa ndani ya kaburi, wale watu waliomzika watakapompa mgongo na kuondoka, wanakuja wa malaika wawili na kumuamsha yule aliyomo ndani ya kaburi, wanaanza kumuuliza masala. wanakuuliza kuhusiana na Allah, wanakuuliza kuhusiana na mtume, kuhusiana na dini ya Uislamu. Ukishindwa unapigwa nyundo ambayo itakusababishia wewe kupiga kelele hakuna anayesikia katika wanadamu na majini. Viumbe vyote duniani vinasikia hiyo kelele isipokuwa wanadamu na majini, ndio hawasikii mlio hiyo sauti anayoipiga huyo mwanadamu. Allah tuweke mbali na adhabu za kaburini. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha kubira almayyit, maiti anapozikwa, kwenye riwaya nyingine au kala au akasema, ahadukum, mmoja wenu atakapozikwa, mmoja wenu, atahu malakani aswadani azraqani, anajiona wa malaika wawili waliokuwa weusi tena wenye macho ya rangi ya blue. Unaona ile macho ya paka gisi anakuaga fasi pako giza, unaikaa unaona tu yale macho yale, utaishia wapi? Hivyo ndivyo kwenye kaburi lako, umefungwa ndani ya kaburi sawa sawa, kisha wanakujia wale wa malaika, unaona tu yale macho yao jinsi yalivyo. Yuqalu li ahadihima, anaambiwa mmoja wao, bimaana mmoja wao, mmoja wa wale malaika wawili, anaitwa Al-Munkar, anaitwa Munkar, wal akhar, na mwingine anaitwa Nakir. Hadithi amihasanisha Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo Munkar wa Nakir tunawakubali kwamba wapo, na hii ni aqida ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Wewe ukiwapinga unakuwa umechukua aqida isiyo kwa ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Kisha Sheikh akasema, katika imani zingine, wal imanu bi haudhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kuamini hodhi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ile haud, ule mto wa mtume ambao atakaopewa siku ya kiyama. Kuamini ule mto ni moja katika imani za Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Maibadhi hawaamini kwamba hivyo vitu vipo. Hii nyingine tofauti yetu sisi na maibadhi. Sisi tunaamini huyo mto wa mtume siku ya kiyama atakuwa nao yeye. Ama maibadhi wao wanakataa. Na bila shaka kama jinsi ilivyokuja kwenye hadithi kwa Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, haudhi masiratu shahr, mto wangu mimi, hii hodhi yangu ni pana kwa mwendo wa mwezi, yani kwa upana wake, sehemu ambapo unaweza ukatembea mwendo wa mwezi mzima, yale masafa yale ndio masafa ya upana wa huu mto. Wazawaya huu sawaun, pembezuni mwake, pembe zake zile zote ziko sawa. Wamauhu abyadu min alwariq, na maji yake ni meupe kuliko fedha, arjan, maji ya huyo mto wa mtume ni meupe kuliko fedha. Warihuhu atyabu min almiski, rehe ya hayo maji hayo ni rehe nzuri zaidi kuliko miski, kuliko mafuta uzuri. Wakizanuhu kanujumi samai, na vikombe vyake vya kuzolea maji ni vingi kama nyota zilizopo mbinguni. Faman shariba minhu, atakayokunywa kwenye hayo maji, fala yadhma'u ba'dahu abadan, hato hisi kiwi kamwe. Allah tujalie tu miongoni mwa atakayokunywa kwenye mto huu. Akaendelea kusema mtunzi wa kitabu, walikulli nabiyyin hawdun, na kila nabii atakuwa na hodhi yake, atakuwa na mto wake. Kuanzia kwa Adam, kila nabii atakuwa na mto wake. Na hilo pia limethibiti kwenye hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi na Ibn Abi Asim kwenye kitabu chake As-Sunnah, na Sheikh Al-Albani akaisahihisha kwa njia zake aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna likulli nabiyyin hawda, kwa hakika kila nabii yuko na hodhi, kila nabii yuko na mto. Yatabahawna bihi ayyuhum akthar warida, wakijifakharisha, kila nabii anajifakharisha, nani ambaye atakuwa nani ambaye atakuwa na watu wengi wenye kuja kunywa kwenye huyo mtu? Sawa, Nabiiullahi Adam anasema mimi ndio nitapata watu wengi wenye watakuja kunywa kwenye mto wangu. Mwingine anasema kadha, mwingine kadha. Bimaana kila mtu anajifaharisha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa inni arju an akuna aktharahum warida, nami ninataraji kwamba mimi ndio nitakuwa mwenye watu wengi ambao watakao kunywa kwenye mto wangu. Hii ni dalili inatosha kwamba kila nabii iko na mto. Shekhe akasema illa salihun, isipokuwa nabiyullahi Salih, illa salihun an-nabiyyu alayhi salam, isipokuwa nabii Salih, fa inna hawdahu, hakika yeye hodhi yake, dar'u naqatihi, itakuwa ni maziwa ya ile ngamia yake, naqatullahi wa suqiyaha, ile ngamia ile yeye nabiyullahi Salih, naqat Salih, ile ngamia Salih, maziwa yake ndio itakuwa mto wa Nabi Salih siku ya kiyama. Bimana yeye hatakuwa na huyu mtu, yeye itakuwa ni maziwa tu. Lakini hii hapa jinsi ilivyokuja ya kusema kwamba kila nabii atakuwa yuko na mto isipokuwa Nabiyullahi Salih, imekuja kwenye hadithi, lakini sio hadithi sahihi, ni hadithi maudhu, hadithi maudhu bimaana ni ya uongo, imepachikwa. Ikiwa kwamba hadithi hiyo ni ya uongo, maana yake nini? Bimaana na Nabiyullahi Salih na yeye pia atakuwa na mto kama wengine manabii, kutokana na hii hadithi inna likulli nabiyyin hawdha, kwa hakika kila nabii atakuwa yuko na hodhi yake. Kwa hiyo manabii wote watakuwa wako na mto siku ya kiyama. Ama ya kusema Nabiyullahi Salih mto wake yeye ni maziwa ile ngamia yake, hii si sahihi kwa sababu haijathibiti. Kama si sahihi, kwa nini mtunzi wa kitabu ameiweka ndani ya kitabu hiki cha akida? Tunamzania khairi mtunzi wa kitabu, huenda hakupata fursa ya kufanya uchunguzi kwenye sanadi, kwenye wapokezi wa hii hadithi. Lau angilipata fursa hiyo akafanya uchunguzi, bila shaka angiliweza kubainikiwa kwamba hakijathibiti hicho kitu. Hadithi nzima haijathibiti ya kusema kwamba Nabiyullah Salih ndiye ambaye mto wake itakuwa ni maziwa ya ngamia yake. Hiyo hadithi yote nzima haijathibiti. Sawa? Kwa hiyo hadithi ni ya uongo. Mtu akitaka faida zaidi atembelee kitabu cha Sheikh Al-Albani kinaitwa Silsilatul Ahadithi Ad-Da'ifa, kitabu cha pili ukurasa wa 192 hadithi nambari 772. Anaendelea kusema mtunzi wa kitabu wal imanu bi shafaati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama lilmudhnibina alkhati'ina, na kuamini kwamba siku ya kiyama pana utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa wale watu wa madhambi. Wale watu wa madhambi Mtume siku ya kiyama atawatetea. Haya, masala haya, kuna baadhi ya makundi ambayo hawayakubali. Niwahi kusikia audio moja ya huu jamaa kama ni Abdul Karim Hashim, huyu Abdul Hashim yani. Huyu amesemaga hakuna adhabu za kaburini. Na hivi pia anavikataa. Anakuambia hamna hivyo vitu vya kuteteana, kuteteana vitu gani? Hamna. Sawa Islam. Anastadili na aya fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Uombezi wa wenye kutetea watu hautowanufaisha kitu chochote. Ndo aya anajitegemea kwa kwamba unasikii? Bimaana hata watu waombe aje, huyu uombezi hautowasaidia kitu chochote. Anasahau kwamba kule kwenye suratul Baqara, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni, kuna watu ambao Allah atawaruhusu waombee watu. Hivi Allah atatoa ruhusa wewe uwatetee watu kisha sikukubali na yeye mwenyewe kisha kuruhusu? Kwa nini tusivifungi moja kwa moja visiwi? Sijui kama tunaelewana hapo. Kwa wao wanapinga hichi kitu hawakikubali. Lakini akida yetu sisi tunakubali kwamba pako utetezi siku ya kiyama kwa wale wenye makosa. Hapa amesema al-khati'ina. Ni wingi wa neno al-khati'u. Al-khati'u ni tofauti na neno al-mukhti'u kwenye lugha ya Kiarabu. Al-khati'u wal-mukhti'u ni vitu viwili tofauti. Ukisema al-khati'u ni mtu anayefanya kosa kwa kusudi. Ama al-mukhti'u ni mtu anayefanya kosa bila kukusudia, kwa bahati mbaya yani. Ndio tofauti ya maneno mawili upande wa kilugha. Hapa katika masala ya shafaa, uombezi, pana nukta ambazo tuzizungumzia hapa. Hii shafaa, uombezi, utetezi, umigawanyika aina mbili. Pana utetezi au pana utetezi ambao utakuwa ni siku ya kiyama, na pako utetezi wa hapa duniani. Aina mbili. Ashafa'atu fil akhira, utetezi wa siku ya kiyama pamoja na utetezi mwingine kwenye mambo ya duniani. Utetezi wa siku ya kiyama, ashafa'atu fil akhira. Utetezi wa siku ya kiyama umigawanyika mara mbili. Utetezi wa siku ya kiyama umigawanyika mara mbili. Aina ya kwanza, ashafa'atul khasa, ni utetezi ambao utakuwa ni spisho kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake. Utetezi wa aina ya pili, ashafa'atul amma, utetezi ambao utakuwa kwa kila mtu, kwa manabii, sio yani kwa kila kiumbe, kwa manabii, kwa wa malaika, kwa watu wema, wote pia watakuwa na huyo utetezi. Ila tofauti inakuja wapi? Utetezi ambao utakuwa ni spisho kwa mtume peke yake siku ya kiyama utasimamia kwenye vitu vinne. Moja, ash-shafa'atul 'uzma, utetezi mkubwa. Ni utetezi gani? Ule utetezi ambao watu watasimama siku ya kiyama wanasubiria Allah aje kuwahukumia. Watu watapasimama muda mrefu sana pale. Baada ya kuchoka, watu wataanza kwa Adam, watateremka mpaka jinsi watafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kisha Mtume ndo atakuja kuwatetea kwa Allah, anaenda kuwaombea Allah aje afanye nini? Aje awahukumu. Hii ni ya kwanza. Ndio hii nafasi, ndio ile kwenye Kiarabu wanasema maqamul mahmud, al-maqamul mahmud. Ile ambayo ndani ya dua ya baada ya adhana tunasemaje? Wab'athuhu maqaman mahmuda, wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Sawa? Maqaman mahmuda ndio ina nafasi siku ya kiyama ambayo watu tutapaka muda mrefu, mtume atakuja pale kututetea ili Allah aje atuhukumie. Na ndio maana imekuja kwenye sahihi Muslim, atakayetawadha akakamilisha udhu jinsi unavyokamilika, thumma qala, kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, huyu mtu ataingia peponi, ataingia kwenye pepo mlango anaoutaka. Ama kwenye hii hadithi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, mpaka mwisho wake. Mtume akasema atakapomaliza hii dua, mtu akisikia adhana akaitikia kisha akaomba hiyo dua, halat lahu shafa'a, mtu huyo atahalalikiwa au atapata utetezi wangu siku ya kiyama. Ni wangapi ambao wanakumbukaga kuomba hiyo dua baada ya adhana? Wanahesabilika. Hiyo ni moja. Mbili, ash-shafa'atu li ahli al-jannati li dukhul al-janna. Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallama atawatetea baada ya kumuomba Allah aje wahukumu waja. Allah kishamaliza kuwahukumu, mtume atawatetea tena wale watu waharakishwe kupelekwa peponi, wenye kwenda peponi waharakishwe kwenda peponi. Kisha ash-shafa'atu li ammihi Abi Talib, utetezi wa mtume kwa baba yake mdogo Abi Talib. Yuko ndani ya moto wa Jahannam, baba yake mdogo amekufa, ni kafiri, lakini siku ya kiyama atamtetea, punguziwe adhabu. Adhabu yenye atapunguziwa ndani ya moto wa Jahannama atapewa adhabu ya kusimamia kwenye vijinga viwili vya moto, ndio atasimamia huko, vinamchoma chini ya vikanyagio, vinamchemsha hadi kwenye ubongo. Hapo ndio mipunguziwa adhabu. Aina ya nne, ash-shafa'atu fi dukhuli unasi min ummatihi al-janna bighairi hisab. Pana watu ambao mtume atawatetea waende peponi bila hisabu. Allah tujalie tu miongoni mwao. Hizo ni aina za utetezi ambao mtume sallallahu alayhi wasallam ataombea waja wake. Aina ya pili ya utetezi ya shafa'atul 'amma ni ule utetezi wa kila mwanadamu atatetea. Itakuwa ni utetezi upi? Uko aina tatu. Moja, al-khuruj minan nar. Itakuwa ni utetezi wa kuwatetea baadhi ya watu wameingia motoni wenye madhambi, waweze kutoka mle ndani ya moto, waje waweze kutolewa ndani ya moto. Moja. Mbili, mustahiqun nar fi an la yadkhuluha. Kuna wale watu ambao wanastahili kuingia ndani ya moto, ila wanatetewa na kuombewa wasiingizwe ndani ya moto, wapelekwe peponi. Pana watu watatetewa hivyo. Tatu, mustahiqul janna an yazdadu rif'ata darajati fil janna. Ni wale watu ambao ni wa peponi, wanatetewa wazidishiwe daraja. Kama ulipewa pepo ya kwanza, unatetewa uweze kupandishwa basi hata pepo ya pili. Allah tujalie tu miongoni mwa watu wa pepo ya Firdaus. Huyo ni utetezi ambao utakaopatikana. Lakini huyu utetezi wote hautowezekana mpaka papatikane sharti tatu. Pakikosa sharti moja, hakuna utetezi siku ya kiyama. Utetezi wa siku ya kiyama utakuwa kama hizi sharti tatu zitakamilika. Sharti ya kwanza, ridha Allahi anil mashfu'i lah. Kwanza yule anayetaka kutetewa, Allah awe ameridhia kutetewa. Mfano, labda tuchukue hao wote wenye wako hapa walifanya makosa, nataka kuwaadhibu. Anakuja mtu anasema, mimi nataka unipe fursa niwaombe baadhi ya watu misamaha. Nikamwambia sawa, ombea misamaha wenye unataka, lakini Jumaine usimwombe msamaha. Yule mtu anafika anakuja anasema, namuombea Jumaine msamaha. Huyo hautokubalika. Kwa sababu gani? Hakuna, haukupewa ruhusa ya kumuombea Jumaine. Ndio maana yule hayumo. Ndio maana tunasema utetezi, kwanza Allah awe ameridhia. Wale utakaoombea, wale watakaoombewa msamaha, wawe ni wale ambao Allah ameridhia waombewe, waombewe utetezi. Sharti ya pili, idhnullahi lishafi'i an yashfa'a. Idhini ya Allah kwa mtetezi aweze kutetea. Sijatoa ruhusa uwatetee watu. Eti unakuja tu, mimi namtetea huyu namtetea huyu, hapana. Mpaka santa toa ruhusa niseme naye, haya njoo tetea wenye unataka. Kwa siku ya kiyama, Allah kwanza atoe ruhusa, njoo teteeni wale mnaowataka. Hii ruhusa ikiwepo, ndio utetezi unakuja sasa. Na sharti ya tatu, ridha Allah ani shafia. Allah amridhie yule atakayetetea. Sio hapa tumika mtu anakuja, nimiridhia msikiti mzima utetewe, alafu na kitu kingine nishatoa ruhusa wa kutetea aje atetee. Paka kuja mtu anakuja kutetea, nikamwambia hapana, wewe sijakuridhia utetee, wewe sikutaki, paje mwingine aje atetee. Ndivyo vinavyokwenda. Kwa siku ya kiyama, yule atakayekuja kutetea pia awe ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni masala ya kusikana na siku ya kiyama. Ama ila aina ya pili tumetaja ashafa'atu fi umuri dunya. Utetezi kwenye mambo ya duniani sasa. Umigawanyika mara mbili. Hapa tuwe makini. Hapa tuwe makini. Masufi wengi wanafanyaga majanga kwenye hii nukta. Hii nukta ya pili, masufi wanafanyaga majanga. Waislamu tumivamiwa na makundi tofauti. Tumivamiwa na makundi tofauti. Shia inatusumbua, Ibadhi inatusumbua, wengine hawa maashaira ambao wanadai kwamba Allah hayupo mbinguni wanatusumbua, na masufi pia wanatusumbua. Nikisema masufi na kusudia matablighi, wafanya maulidi wote wanatusumbua. Kwa hiyo tuwe makini sana. Hii nukta ya pili ndipo ambapo wanafanyia majanga. Utetezi kwenye mambo ya duniani. Huyu utetezi umegawanyika mara mbili. Moja, aina ya kwanza, ma yakunu fi maquduri al-abd. Utetezi kwa mambo ambayo mja yuko na uwezo wa kufanya hayo mambo. Mja yuko na uwezo wa kufanya hayo mambo. Utetezi ambao unapatikana kwenye uwezo wa mtu. Huyu utetezi hukumu yake jaizatun, unajuzu, lakini kwa sharti. Ni utetezi gani? Mathalan, labda mimi ninasema hivi, tangu leo sirudi kutoa darsa kwenye msikiti. Sirudi kutoa darsa kwenye msikiti na viacha. Nikaenda zangu. Watu mkajiwaza, nani atamfuata Omar aende kumbembeleza arudie kututolea darsa? Sawa Islam. Katika kutafakari, mkaona la, Mzee Rashid anaweza katusaidia. Acha tumfuate Mzee Rashid. Mzee Rashid, siko na uwezo wa kunifuata. Sijui kama unanielewa Islam. Mzee Rashid siko na uwezo wa kuja kunambia. Sawa. Kwa hiyo kitendo cha Mzee Rashid kunifuata mimi kuja kuniomba nirudie kutoa darsa, hichi kitendo yuko nacho uwezo, hana nacho uwezo? Yuko nacho uwezo, ndio chetu tuko tunakusudia hapa. Sawa? Hiki kitendo hukumu yake inajuzu. Kwa sababu gani? Mzee yuko nacho uwezo wa kukifanya hicho kitu. Uwezo wa kufanya hicho kitu yuko nacho. Lakini kwa sharti mbili. Kusema hicho kitu kikubaliwe kwenye dini, lazima patimie sharti mbili. Sharti ya kwanza, antakuna fi shay'in mubah. Hiwe ni kwenye kitu ambacho kinaruhusiwa. Isiwe ni kitu cha haramu. Isiwe ni kitu cha makuruhu, kitu chenye kuchukiza. Iwe ni kitu ambacho kinaruhusiwa. Mfano fulani kazini. Kiongozi wa Waislamu akasema huyu mtu anasimamishiwa sheria ya Allah ya kupigwa fimbo 100. Sawa Islam. Tukaona kwamba Sheikh fulani anaweza kwenda kumuombea mtoto wetu msamaha, maana yule kiongozi wa Islam ni rafiki yake sana, atamsikia. Yule Sheikh wakamfuata wakamwambia, uwezo wa kwenda kumuombea msamaha kwa kiongozi iko nao hana nao? Yuko nawe. Sawa Islam. Uwezo wa kwenda iko nao. Lakini hichi kitu hakikubaliki kwa sababu gani? Kwa sababu ni sheria Allah kaipanga, hakuna kwenda kuombeana msamaha kwenye sheria ya Allah. Sijui kama tunaelewana. Ndio maana kipindi cha Mtume, pana mwanamama mmoja katika kabila la Kimakhzumi. Huyu mwanamama alikuwa mtukufu. Alikuwa kwenye kabila litukufu. Watu wenye pesa, watu wenye kusikika. Huyu mama akaiba. Ni tajiri. Tena familia yake, familia tukufu. Lakini ule mama akaiba. Alipoiba, watu wakajiwaza, huyu mama atakatwa mkono. Hivi tutamtuma nani aende kumuombea msamaha kwa Mtume? Wakatazama, wakaona mtu mwenye ko karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ni Usama. Acha tumtumane Usama. Wakamtuma Usama. Usama akaenda kumwambia Mtume, anaenda kumtetea yule mwanamama. Alipofika pale akaanza kumtetea. Mtume sallallahu alaihi wasallama amechukia sana, akamwambia, atashfa'u min hududillah. Hivi unajaribu kuja kumtetea mtu katika hukumu zake Allah? Wallah, lau sarakati Fatima binti Rasulillah, lau Fatima binti Rasulillah angiliiba, la kata'atu yadaha, ningilikata mkono wake. Hakuna mtu alikuwa anapendwa na Mtume kama Fatima, ila Mtume akamwambia ningilikata mkono wake kama Fatima angiliiba. Kwa hiyo haijuzu kwenda kumwambia mtu msamaha kwenye sheria yake Allah. Kama mtu ameua kwa kutaka kwake, sheria ya Uislamu ikamhukumu na yeye auawe, hamna kwenda kutoa rushwa eti wamsamehe. Hakuna kwenda kumuombea msamaha, hapana, acheni auawe. Huyu utetezo wenye unakuja kuomba haujuzu hapa. Kwa sababu gani? Umeingia kwenye masala ambayo hayakubaliki kutetea kwayo. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, alla ya'tamida biqalbihi fi tahqiqi almatlubi wa daf'i almakruhi illa ala Allah. Yule ambaye anaenda kuomba utetezi asitakidi kwamba hichi kitu kinaweza kupatikana kwa uwezo wa mtu fulani. Hapana. Kama gisi nimetoa mfano, nimekataa kutoa darasa, mkapita kwa mzee Rashid, nenda ukamwambia Omar Kasimu tuombea rudi tena kuja kutoa darasa, mzee Rashid akanifuata. Nyinyi wenyewe mimi kwenda kwa mzee, kwenda kumwambia aje anambie mimi, msitakidi kwamba mzee yuko na uwezo 100% wa kukipatisha hichi kitu. Hapana. Bali itikadi zenu lazima muitakidi kwamba mzee hichi kitu anaenda kukifanya, hata kama akifaulu ni kwa kutaka kwake Allah. Kwa hiyo ndio sharti mbili. Ama wewe ukifanya ukaweka itikadi zako zote kwa mzee, unakuwa umeingia kwenye shirki. Hicho hakikubaliki. Lazima matumaini yako yote yawe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili sasa katika utetezi wa duniani, ma la yakunu fi maquduri al-abd, ni yale ambayo hayapo kwenye uwezo wa nani? Wa mja. Unaenda kumwomba mtu kitu hana nacho uwezo. Sawa awe ni maiti, sawa ni mtu mwenye yupo haya lakini hayupo, hayupo hapo penye wewe uko unaomba hicho kitu, lakini wewe unaitakidi kwamba yeye anaweza akakuletea hicho kitu, hii ni mamnuu, haijuzu. Ndio kama wale watu ambao wanaendaga kufanya tawasuli zao katika makaburi. Sawa. Kufanya tawasuli zao katika makaburi. Hususan katika masufi, wale watu wanakuaga katika yale makundi ya manakshabandi, yale makundi yale, wao huwa wanakuaga na majanga kama hayo ya kwenda kuabudu makaburi. Kama vile ukichunguza kule Uturuki, misikiti mingi pana makaburi kwa mbele. Misikiti mingi sana pana makaburi kwa mbele. Unakutana mtu anamaliza kusali, anakuja mbele ya ile kaburi, anasimama, anainua mikono, anaanza kuomba dua. Itikadi yake kwamba huyu mwenye kwa anamuomba atamfikishia dua yake huko mbele ya safari. Hivyo ndivyo anavyoitakidi. Kama vile ukitizama kitabu kimoja, kitabu cha masufi kinaitwa Al-Mu'asharat. Mara nyingi nikisemaga masufi na kwa nakusudia wale watu wafanyaji wa maulidi, wale wanajitaga tini wa shafi, ndio nakuwa nakuwa nakusudia. Kitabu kinaitwa Al-Mu'asharat. Hichi kitabu, mtu unapokuwa huko unakisoma, pana kaswida yao moja inasema, Allahu Allahu ilawul khalqi ya Allah, ajib dua ana bijahi ahmada. Allahu Allahu ilawul khalqi ya Allah, ajib dua ana bijahi ahmada. Allahu Allahu ilawul khalqi. Allah, Allah ambaye ni mola wa viumbe, ajib dua ana, tujibie dua zetu, bijahi ahmada, kupitia nafasi ya Muhammad. Hivi tunakuuliza suala, baada ya mtume kufariki, hiyo dua mnayoiomba nyinyi, au kwa mfumo wa hiyo dua, kuna hadithi sahihi au athari sahihi ya maswahabu walifanya hicho kitu? Wapi wameyatoa hayo mambo? Wapi wameyatoa? Sio hayo tu, wako na kasida yao wanasema, madad ya jailanu aghithna, madad ya jailan aghithna. Wallahi ni shirki, wallahi ni shirki. Almadad, maana yake ni kuomba msaada. Al-madad talab al-aun, ni kuomba msaada. Madad ya Jailan, al-Jailan ni Abdul Qadir al-Jilan rahimahullah. Huu ni mmoja katika wanachuoni wa madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, tena alikuwa mtu wa sunna, anaitwa Abdul Qadir al-Jilan. Wale masufi ambao wanajinasibisha kwake yeye ndio wanajitaka kwamba ni wao ni alal qadiriyya, bi maana wanamfuata Abdul Qadir Jailan. Madadi ya Jailan, aghithna, yani tunaomba msaada, msaada wa Jailan, msaada wa Abdul Qadir Jailan, aghithna, tunaomba msaada wako. Aisha kufa, atakusaidia nini huyo Abdul Qadir Jailan? Atakusaidia nini? Hata umwite, tuache huyu, achana na huyu, mwite Abu Bakar Siddiqi, hakuna cha atakusaidia, hakuna cha atakusaidia. Acha Abu Bakar Siddiqi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawezi kusema madadi ya Muhammad aghithna, shirki, haijuzu. Ndo mtume hana la kukusaidia kwa sababu kisha kufa. Acha sasa huyu ambaye ni mtu mwanachuoni Abdul Qadir Jailani, ndio uko unamwomba msaada, akusaidie nini? Akusaidie nini? Na wengi wao kwa kuwa ni washirikina, hawa masufi, wengi wao kwa kuwa ni washirikina, tunasema washirikina, wao wasemaje kwamba ni shirki, wanakuambiaga ni dua wanafanya, na wale washirikina wao wenyewe wanaoitaka kuwa ni mawali, na hali ni uongo mtupu. Amisha kuwa na majini yake juu, pako sisteme moja za kutafuta majini. Wale wa jamaa masufu wana hizo desturi, pana kitu kimoja kinaitwa riadha. Riadha ni kukaa ndani siku saba, pana vitu vyenye unafanya, pana dhikri fulani zenye unafanya, pana vyakula fulani ambavyo unapaswa kutumia ndani ya siku saba unapata jini. Msiniulize ni vyakula gani, wala msiniulize ni dhikri gani. Maana pana watu hapo wana hamu sana ya kuwa na majini, tena yawe yanawaletea pesa. Mtaumia Sheikh. Mtu anaikari yadha, eti kwa anatafuta majini, hakwambii majini, anakwambia viumbe. Wallahi ndio kwa anasema, kwa asemaki majini. Eti watafuta viumbe, unajua Allah ameumba viumbe tofauti. Pana vile viumbe ambavyo vinamwabudu Allah sawa sawa. Sasa wewe unatafuta vile viumbe unakuwa uko navyo. Wakati ukiwa na shida zako, vile viumbe vinakusaidia kukutetea kwa Allah. Si shirki hiyo Islam. Hii si shirki. Mtu ameika ndani huko yuko anatafuta tu majini tu. Pana wengine wana desturi jini analiweka ndani ya kitabu. Kitabu hiki anaweka jini kisha anafunga. Ole wako ukafungua kitabu bila ruhusa yake. Umeenda na jini Sheikh. Umeenda na jini. Pana mwingine anachukua jini analiweka ndani ya chupa Sheikh. Chupa ili chupa anaweka hemo jini lake afa anatuliza tu pale pembeni. Ole wako ukafamia na ile chupa vibaya, umeenda nalo. Sasa yako ambaye kwamba ni majini, anakuambia ni viumbe. Sawa? Anakaa huko anajifanya yeye ni mcha Mungu, yeye ni wali, anajifanya yeye ni wali wa Allah. Eti unaenda kumwambia kuombea dua, anakuja tena kushika kwenye kichwa tu. Sijali, nenda utafaulu, nenda. Unaenda na wewe, unapewa mtihani, unafanikisha mambo yako, eti wallahi ule mcha Mungu ile subhanallah, ule ni wali wa Allah. Wali gani huyo mshirikina mkubwa? Makafara kila siku ya kutoa nyama ilikuwa anachinjia majini yake. Pana jamaa mmoja hapa Kibenga, maarufu, kila mtu anamjua, Mrisho. Alikuwa anaishi Buyenzi Babara 741. Huyu jamaa wakati tungaliki mwiwe vitu vyake vya upotevu, eti na sisi tunaenda kufanya dua hivi ya kukohoa kohoa, kama ni vikozo amekosa dawa za vikozo, Allahu aalam, watu wanaikaa kwa nakohoa. Tulikuwa na desturi ndani ya mwezi tuko na siku moja ya kwenda pale kwake. Hicho kipindi alikuwa anaishi Kanyosha, barabara ya 4, bimana barabara ya kwanza ya zamani, barabara ya 4 kule chini kabisa. Pana nyumba mbili zenye kufanana, zina milango mikubwa inayofanana kabisa. Alikuwa anapanga pale, tulikuwa tunakusanyika pale, nyama sinia kubwa ya patapata hapa Sheikh, nyama kwa vitunguu kwa maroi, watu watano ilo sinia la patapata hapa. Lakini kabla ya kula hizo nyama lazima kwanza tuanze nini? Tuanze kupata burdani. Tunapata kwanza burdani. Sawa Waislam. Tukishapata hizo burdani, sasa tushamaliza, maubani ameshatukausha humu. Wallahi mtu unatoa sauti haitoki. Eti huko kwenye ibada eti unapata thawabu. Subhanallah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tunamaliza hapo, sasa ndio tunapewa nyama sasa. Unapiga nyama zako, unafurahi. Tena pale wakati wako watu wale wenye wako na kohoa, wengine na machozi wanayatoa. Billahi alaikum. Ukiwa vile vitu vya kukohoa, ukaonaga ukatoka hauna majini, mshukuru Allah wallahi. Mshukuru Allah. Ukaona umetoka vile vitu hauna majini, wallahi sema alhamdulillah. Haujuagi penye majini unayatoa. Acha tumshukuru Allah. Watu wanapiga nyama zao kisha wanakwenda. Yule sasa wanamuona kwamba vile ni wali, ni mja wa Allah, yani yule akiomba dua ni moja kwa moja Allah anaikubali bila kiziwizi. Subhanallah. Siku moja tunaenda kufanya sijui ni vitu ya joo, wenyewe wanaitaga dhikri, ndivyo wanavyoita hivyo vitu vya kukohoa, barabara ya 7 namba 41 ilikuwa ni garanti kila siku ya Ijumaa baada ya asr. Tunakusanyika pale. Hiyo siku mimi nikaingia pale mbele pamika pako iko kuse limitandikwa vizuri. Mimi nilipoingia nikaenda direct nikakosa pa kukaa, nikataka kukaa kwenye lile kuse. Sheikh, kama wangekuwa na mipanga nadhani wangenikataga miguu. Waminikaripia, toka toka. Nikawahi kutoka nikaikaa pembeni. Tukaendelea na ule ujinga wao ambao tulikuwa hemu. Tukapiga hapo. Shefu akakuja sasa. Shefu wa jinga, Mrisho. Akakuja. Alipoingia kwanza, kabla ya yeye kuingia, pana kaswita spisho ya kuipiga kwa ajili ya kumpokea shekhe. Sawa? Tena shekhe anapokelewa aje. Iyo kaswita ikianza kupigwa, lazima sisi yote tusimame. Tunasimama sisi yote. Katika kusimama tumeshajigawa. Mmoja anaikana kitabu chake yuko anasoma. Wengine kazi yao ni kuitikia tu zile kaswida. Wengine kazi yao ni kukohoa. Bas. Mpaka senye shekha ataingia, afike mpaka pale mbele. Akishafika pale mbele fasi yake kwenye ule mtu na yeye anasimama. Tunaendelea kupiga kaswida. Kisha tunaacha. Sisi yote kwa ujumla tunakuwa sasa tunaanza kukohoa. Shekhi ndo anaanza sasa kuimba kaswida yake. Sawa? Akitaka kuwatuliza bimana basi tunanyamaza. Anapiga tu hivi. Hiyo ikawa ibada. Ibada ya makofi. Ikawa ibada hiyo. Tuko mkanisa ni? Anapiga makofi. Bimana hapo tayari. Shekhi anaanza kukaa chini. Kisha na sisi tunafika tunakaa chini. Tukishakaa hivyo, zinaendelea kupigwa za kupigwa huko, watu wameshachoka. Tulipomaliza ndo naambiwa hivi, tumekukatalia kukaa pale kwa sababu shekhe hata kama haumuoni pale, ila yupo anaona wenye tuko tunafanya. Wallahi billahi alaikum, ndivyo nilivyoambiwa. Na mimi hicho kipindi sijasoma akida. Nikaitakidi mia kwa mia kwamba shekhe anakuwa yuko pale. Hiyo siku na mimi kwanza, hiyo siku nikiingia tu na unyenyekevu kabisa na heshima. Yaani sitaki hata lile kusela shekhe linigusa shekhe. Na ikaa pembeni kabisa lisiniguse. Juu najua shekhe yuko pale. Unaogopa hata kujitikisa. Juu najua shekhe ananiona. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waislam. Wale wa jamaa ala waongozi wenye wapo haya, siwafishi kwenye ile hali. Ambaye hajadiriki vile vitu, hajapewa taufiki ya Allah kuvitoka yemu, anajihisi kwamba yuko peponi. Anajihisi kwamba yuko peponi. Zinapigwa kaswida, wako na wengine kaswida yao sasa ya majina ya Allah. Inasema ajili. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wengine kwa ah, oh ah, ah, oh ah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ah, oh ah. Mpaka mwisho majina yote yanamalizika. Sasa aho maana yake nini? Eti aho maana yake huwa Allah. Nani alikufundisheni kusema hivyo? Eti hapana. Ile hata malaika wanaifanyaga. Lakini hao malaika wenyewe ni aje ni? Tunakuwa mabata sasa. Wallahi ule ni ujinga shekhi. Ule ni ujinga. Ahoa. Ahoa. Eti ndo huwa Allah. Nani alikufundisha kufanya hivyo? Hizi ni adhkari za matablighi. Ndio maana tunasema wale ni masufi. Usidanganyiki na jina na kwambia eti mimi ni shafi, mimi ni shafi. Wakati gani shafi akajipiga mkifo yuko na kuhoa? Wakati gani? Acha Imam Shafi. Nao waliokuja baada yake Imam Nawawi hakufanya huyo ujinga. Imam Dhahabi alikuwa Shafi, hakufanya huyo ujinga. Imam Ibn Kathir alikuwa Shafi, hakufanya huyo ujinga. Ibn Hajar al-Asqalani alikuwa Shafi, hakufanya huyo ujinga. Imam al-Baihaqi amekuwa Shafi, hakufanya huyo ujinga. Wapi mmiatoa? Hadi na Imam Dharqutni amekuwa Shafi, hakufanya huyo ujinga. Vitu vya masufi, akiwa watu tunachukua. Kwa hiyo sasa wale wa jamaa na hizo desturi zao za kwenda kule makaburini eti huyu ni wali wa Mungu, alikuwa mcha Mungu, huyu alikuwa akiomba dua zinakwenda kwa Allah moja kwa moja. Subirieni siku mrisho atakufa, mtaone nyoto atafanyaga. Watakuwa na kwamba kabisa kaburi lake lina haki ya kuabudiwa litukuzwe. Watu wanaingia kwenye shirki pasi na kujijua. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na masala hayo. Aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa tunaitakidi kwamba utetezo wa mtume upo siku ya kiyama kwa wale watakaokosea, wa fil qiyama siku ya kiyama, wa ala sirati, na kwenye ile sirata almustaqima utakuwepo huyo utetezi. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannama, na pia wale wa ambao watakuwa wameingia ndani ya moto wa jahannama watatetewa, watolewe, ila kwa sharti wawe ni waislamu ambao wamekufa bila kufanya shirki, wamekufa au kufanya kitu cha kuwatoa kwenye uislamu. Kisha akasema wama min nabiyin illa lahu shafa'a, hakuna nabii isipokuwa kila nabii kuna utetezi ataombea watu. Wakadhalika siddiqun, hivyo hivyo wale watu wa kweli walio sadikisha, washuhada, na wale mashuhada au mashuhada wale waliofia vitani, siku ya kiyama watatetea watu wao. Lakini hawa wa jamaa masufi wenyewe wako na ile ushirikina wao, wanaitaga al-badr, wanaitaga dua, hakunaga dua inaitwa al-badr, ni ushirikina unaitwa alal badr. Alal badr ni kitabu kadogo tu, kitabu kadogo ambako wameandika majina ya wale maswahaba wamefia kwenye vita ya Badr. Kisha wao wanafanya kwamba vile eti wako wanaomba wale maswahaba wawatetee kwa Allah dua zao. Si kweli, hawaombi wale maswahaba. Hivi kama kweli mko mnaomba wale maswahaba wawatetee kwa Allah, Waislam, alal badri sinaweza ikawa sababu ya kumzuru mtu? Au hawezi ikawa sababu ya kumzuru mtu? Askia ya wana yu, nimiibiwa, nitapiga alal badri. Ikipigwa unaweza kutana mtu anaenda kweli. Afu nambia hii ni dua uko naombea wale masawabu kutetea kwa Allah. Huyu ni uchawi. Huyu ni uchawi, ni uchawi. Uchawi wa kitabu. Maana pana wale wachawi wenye wana mazinga umbwa yao gisi wanarukaga kwenye uongo, na hao wengine uchawi wao wanaamua kufanya kwenye kitabu. Tatizo ni limoja. Huyu ujinga wao wanaofanya unasababisha watu kuona kwamba kila msomi wa dini ni mchawi. Ndio tatizo. Kwa hiyo pana anakuwa anaomba majina, anapitia tu fentage vile, lakini ni majina anakuwa kwa anaomba. Na yale majina ndio anayatumana aende kudhuru watu. Waislamu tumuogope Allah. Tumogope Allah wa Islam. Wasalihuna, na watu wema siku ya kiyama watatetea watu wao. Walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathirun fi man yasha. Kisha siku ya kiyama, baada ya hao wote kutetea watu zao, Allah sasa naye atakuwa na ule ile ziada yake, anataka sasa naye kutoa ofa, anataka kuwapatia watu utetezi. Atawatoa lana wataka. Walkhuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Kuna wale watu ambao Allah tawatoa ndani ya moto wa jahannam baada ya wao kugeuka makaa. Watu wanaingia ndani ya kiyama, ndani ya moto wa jahannama, hakuna kufa, mtabaki humo humo, watu mnapata adhabu. Lakini wale wenye madhambi makubwa makubwa ambao wamekufa ni Waislamu, wataishi ndani ya moto wa Jahannama sawa na madhambi yao. Makosa yao yakimalizika kupewa adhabu, watafishwa ndani ya moto wa Jahannama. Watakaa muda humo ndani ya moto bila kuhisi adhabu hata moja. Kisha Allah atawatoa aliyakuwa migeuka makaa. Akishawatoa, panafasi watapitishwa ili wapate hiyo ofa ya kwenda peponi. Allah tujalie tu miongoni mwa watu wa pepo ya Firdaus. Kwa hiyo Waislamu, hizi ndizo imani zetu Ahlus Sunna wal Jamaa. Tutakuwa hatuna budi kusimamia hapo. Allah akituafikisha, wiki ijayo tutakuja kuanzia kwenye masala ya sirat al-mustaqima, makundi yenye hayakubali na makundi ambayo yanayokubali. Allah tunamuomba atuafikishe kwa usalama. Tunamuomba Allah atupatie ilmu njema. Tunamuomba Allah atupatie ilmu yenye manufaa. Kabla ya kumaliza, kama kawaida yetu, zile suna zetu ambazo zimesahaulika, tunasema tutakuwa tunakumbushana baadhi ya suna ambazo Waislamu wengi wamezisahau, pako wenye wanazifanya na pako ambao walizisahau. Tushazungumza tano. Ya sita, aljulusu fil musalla ba'da salati alfajri hina tatlu'u ash-shams. Mtu anasali alfajiri, kukaa kwenye msala wako baada ya sala alfajiri mpaka saa jua litachomoza. Hii ni sunna ambayo Mtume alikuwa anapenda kuifanya, kukaa kwenye msala baada ya sala alfajiri hadi saa jua litachomoza. Hii ni sunna imesahaulika. Ama hadithi ya kusema mtu atakayesali alfajiri akakaa kwenye msala wake huku yuko anamtaja Allah mpaka saa jua likachomoza, akasali raka mbili, anaandikiwa malipo ya hija, tena hija iliyotimia, hija iliyotimia, hadithi sio sahihi. Hii hadithi imepokea Imam Tirmidhi lakini ni dhaifu. Lakini kitendo cha kukaa kwenye msala wako mpaka saa jua linachomoza, hicho kitendo kimethibiti kwa Mtume, ni katika sunna. Saba, ad-du'a'u 'inda sama'i siyahi ddiq, kuomba dua wakati unasikia jogo inawika. Ukisikia tu jogo inawika, omba dua yako Sheikh. Unasikia tu jogo imepiga pale pale, profitewe Allah nipe mwisho mwema. Kwa sababu gani? Jogo inawikaga inakuwa imemwona malaika. Jogo, yani ukisikia jogo inawika, jua kwamba ilimuona malaika. Lakini wewe umuone. Ukisikia jogo inawika, jua kwamba ilimuona malaika. Kumbe profite kuomba dua pale ili iwe sababu ya kupandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika wataawudhu inda sama'i nahiqul himar. Ukisikia punda inapiga kelele, jikinge kwa Allah, kwa sababu punda inapigaga kelele kimuona shaitani. Burundi sijui kama tuko na punda, sijui Burundi. Jogo ikiwika, omba dua. Ingine sunna, ta'aridul jismi lilmatari inda nuzulihi. Wakati mvua inanyesha Sheikh, fungua ta butonga piza shati lako, ingia kwenye mvua upatwe na yale maji, kisha utoke. Hii ni sunna, sijui kapa kwenye wanaifanyaga. Mvua inanyesha huko zako ndani Sheikh, wewe chomoka nje mara moja, fungua hata vifungo kama vingapi, ingia kwenye ile mvua kidogo, kisha toka uingie ndani. Yarhamukallah. Ukifanya hivyo jokes utaambiwa. Ona hii, ona ikaika kama mtoto mtoto. Sio utoto, Mtume alikuwa anafanya hivyo na masahaba zake. Kwa hiyo ni sunna ambayo imesahaulika. Sunna nyingine ambayo watu tumeipuuza sana, kuzungumza kila chenye tunasikia. Kila chenye mtu amesikia huyu ashapeleka, mimi nimesikia hivi na hivi, una uhakika? Una uhakika? Sio kila chenye unasikia unakipeleka. Sio kila chenye umeona kustati. Sio kila chenye umeona kumastati eti unapeleka. Utakuja kuangamia Sheikh. Tuwe makini sana. Haya. 10. Ad-du'a hina nuzuli ay manzil. Dua wakati unaingia nyumba ya aina yoyote, fasi yoyote ile ukiingia, omba dua. Nani anaombaga hiyo dua? Sio ile dua kuingia nyumbani na kutoka nyumbani. Fasi yoyote ukifika, omba dua. Dua gani? A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Iwe ni nyumbani kwako, iwe ni nyumba ya mpya umeingia, iwe ni penye umeenda kutembea ukaingia ndani, omba hiyo dua. Ujikinge, unaweza ukaingia ukakutana yule jamaa sufi ameweka majini ya zarani Sheikh, ukaingia nikakulipua. Kumbe umeingia pale piga audhu bi kalimati llahi tamati min sharri ma khalaq. Na watu wengi sasa wanafanyaga majanga. Mtu anakuambia eti nataka kuhamia kwenye nyumba mpya. Shekhe, nilikuwa naomba uje unifanyie dua ya kuhamia kwenye nyumba. Tutakula hela zako za bure shekhe. Hakunaga dua kuhamia kwenye nyumba. Tuache ujanja. Ukiita wale masufi, wallahi watakuja. Watakuja na wasila tushafi. Itapigwa wasila tushafi pale, ataimaliza vizuri. Utampa hela yake. Na kama pana chakula, utampa na chakula hali aende zake. Asikudanganye mtu. Hakuna dua ya nyumba. Eti dua ya kuhama kwenye nyumba mpya. Hakuna hiyo dua. Wewe ukiingia tu mle ndani ya nyumba yako, kabla ya kuingia pale, omba ya maneno a'udhu bi kalimati llahi tamati min sharri ma khalaq. Tayari. Ila watu watujihimizi na kuisoma dini yetu, ndio maana pesa zetu zitaliwa sana. Siku zinaisha, ndugu yangu hapa ananisikilizisha audio ya mwanamama mmoja, sijui kwa nchi gani ya Kiarabu, kama ni Saudia, kama ni Omani, Allahu aalam. Yuko anamuuliza eti pana shekhe mmoja huko, kwanza nyumbani mimi nimetafutisha pasipoti, nimepata pasipoti, lakini nataka hii pasipoti ifanyiwe kisomo kwanza kabla ya kusafirishwa. Yule shekhe yuko ananiomba 100,000. Hivi kweli hizo 100,000 unaona kama ni sawa? Ndio alikuwa anamuuliza. 100,000 ya kisomo cha pasipoti, kisha pasipoti isafirishwe. Allahu akbar. Waislamu, unasikia penye tuko tunaenda? Unasikia penye tuko tunaenda? Kisomo cha pasipoti, ili pasipoti ipelekwe Omani au Saudia isafirishwe. Sasa tunauliza hii pasipoti inapigwa kisomo ili pale kwenye airport sawa ni watafanya checking wa wasiziwii? Ndio maksudio yake. Wafunge macho isipiti. Sasa ina tatizo gani? Eti 100,000 zinaenda hivi hivi. 100,000 inaenda kiujinga ujinga, Sheikh. Ya kisomo. Haya ni matatizo wallahi. Watu tuwe makini sana. Ndio hivyo hivyo gisi watu wanaliwa hela kwa ajili ya kutaka eti Sheikh aje amfanyie dua kwa mia kwenye nyumba mpya. Mtu analiwa hela eti tu kutaka, mtu kabisa anasumbuka. Siku moja mimi niko nateremka hivi, nakutanana na mama mmoja anatoka za kule karibu ya kwa Sheikh Yusuf. Tunakutania na hapa hii, hapa patuko hii zero yetu hii. Eti, salamu alaikum salamu. Samahani Sheikh, kambia bila samahani. Nilikuwa naomba, hapa nilikuwa natafuta mtu anaweza kuja nyumbani anichinjie kuku. Aya, kwa nini haramu mwanamke kuchinja? Mbona katika sharti za kuchinja sio lazima mwanamume, na mwanamke anachinja? Kwa nini usichinji wewe mwenyewe? Eti mimi nazoea tu, labda hapa na dua special kwa ajili ya kuchinja. Waislamu, kwa hiyo tuwe makini sana. Tujihimize na kuisoma dini yetu, tuache kudanganywa na kuliwa pesa kiujinga ujinga. Tufunguke. Naam. Mimi sijakataa, nimeenda kumchinjia, lakini kwa nini amesumbuka na yeye mwenyewe anaweza kufanya hicho kitu? Labda anginambia kama anasikia uoga, sawa? Maana mwanamke ni kiumbe dhaifu, sawa, ningimuelewa. Naam. Sema mimi nimesahau kitu kimoja. Nimesahau kumwambia niweke shingo la mchinjaji. Fahamu muhimu, waislamu tuwe makini, tusome dini yetu. Allah atupatie elimu ya dini yetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.